NPO Radio 1. Het is 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland gaat een bijdrage leveren aan de militaire operatie in de Rode Zee. Eind deze maand komt het fregat Zijner Majesteit Tromp aan in het gebied. Het schip moet de scheepvaart beschermen tegen raketten en drones die worden afgeschoten door Houthi-rebellen uit Jemen. Gisteren vielen bij een aanval op een Grieks schip 3 doden en tenminste 4 gewonden. Het Nederlandse schip moet vooral schepen beschermen door aanvallen vanuit de lucht af te slaan. Eind maart moet het operationeel zijn in de Rode Zee. In Washington is Zweden officieel aangesloten bij de NAVO. De Zweedse premier Kristersson heeft daar de laatste documenten overhandigd aan de Amerikaanse regering. Dat land heeft militaire leiding bij de defensieorganisatie. Het toetreden van Zweden is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne 2 jaar geleden. Een Israëlische actiegroep is met een vrachtwagen met hulpgoederen tegengehouden bij de grens met Gaza. De beweging bestaat uit Joodse en Palestijnse Israëliërs. Ze wilden voedsel brengen naar de afgesloten enclave. Maar ze werden weggestuurd bij de grensovergang Kerem Shalom, meldt de nieuwsite Haaretz. Actiegroep Standing Together beweert dat Israël een officieel beleid van verongering hanteert. De Israëlische regering ontkent die aantijging en de actievoerders vertrokken onder druk van het leger. In de gezondheidsklachten van mensen met langdurige Q-koorts zit maar geen verbetering. Mensen die 14 jaar geleden besmet zijn geraakt hebben nog altijd last van kortademigheid, vermoeidheid en geheugenproblemen, blijkt voor het 3e jaar op rij uit onderzoek van het Erasmus MC. Het weer wisselend bewolkt. Die lost in de loop van de avond op en dan daalt de temperatuur naar 4 graden. Vannacht is het helder en wordt het nog kouder, tussen de min 2 en plus 2 graden. Morgen start koud, maar 's middags is het 10 tot 12 graden. Maar door de oostenwind voelt het dan weer een stuk kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van stamppot boerenkool met rookworst en spekjes? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Binnenkort beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. NTR. Als je een boek schrijft met de titel Dit wil je echt niet weten, dan kun je ervan uitgaan dat je een paar lezers nieuwsgierig maakt. Want wat onze gast als cybersecurity journalist naar boven haalt, zijn zaken die grote consequenties hebben. En ons berooft van alle naïviteit. Hier is Huib Modderkool. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Huib, je boek is zo dik. We hebben zoveel te bespreken. Maar eerst, maar gelukkig ben je fan. Voetbal. Ajax, Aston Villa, Arman Asfaroglu. Achtfinale Conference League 0-0. De stand in Amsterdam na bijna 20 minuten. Ajax presenteert zich voorlopig al aardig. Zijn eigen publiek. Defensief Ajax natuurlijk met 5 verdedigers. Maar toch probeert de ploeg geregeld de aanval te zoeken. Kopkans was er voor Brobby. Die stond wel buitenspel. En zijn kopbal werd sowieso gered door de doelman van Aston Villa. Dat is Emiliano Martinez. Wereldkampioen geworden met Argentinië. Hij is een van de grote namen in dit elftal van Aston Villa. De nummer 4 van de Premier League. Met een geweldige spits, Ollie Watkins. Na Haaland is dat de meest effectieve man in de Engelse Premier League. Dat is dus wel iemand om in de gaten te houden voor Ajax. Maar Ajax doet het dus goed in die openingsfase. Geeft weinig weg aan Aston Villa. En probeert zelf ook geregeld uit te breken en kansen te creëren. Ze spelen dicht bij elkaar. Er lijkt wat meer zekerheid in het elftal te zitten. Als je het vergelijkt met een paar weken hiervoor. En dus lijkt die aanpassing van trainer John van Schip van vorige week om wat defensiever te gaan spelen toch een terechte te zijn geweest. Want Ajax oogt wat stabieler dan de afgelopen maanden het geval was. Nu nog kijken of ze dat kunnen uitdrukken in het creëren van meer kansen. Villa kreeg ook nog een schotkans. Diaby recht in de handen van Ramai. Maar veel gevaarlijker is de nummer 4 van de Premier League toch ook weer niet geweest. En dat is een goed teken, want vooraf waren veel mensen hier bang voor een afgang. Want ja, de krasverschillen lijken op voorhand zo groot tussen de nummer 4 van Engeland en de nummer 5 van de Nederlandse Eredivisie. Maar voorlopig doet Ajax dus goed. En staat het nog 0-0 na 21 minuten in de Johan Cruijff Arena. Je bent enorm sportfanaat, hè? Ja. Ja, zou je het liefst nu verder over Ajax praten? Nee hoor, Goed. Zo. Huib Modderkolk is hier, de man. De man van zijn nieuwe boek, Dit wil je echt niet weten. En ik dacht af en toe, oh my goodness, de titel slaat volledig op mij, kan ik je wel zeggen. Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Een rode draad in het boek is het contact dat je hebt met een Mossad-agent. Tenminste, dat zegt hij dat is. Mm-hmm. En je spreekt met hem af. En dan moet je je telefoon ergens achterlaten. En je zit in een, wat voor ruimte zit je? Beschrijf het eens. Eerst bij de Volkskrant en later ook wel eens in een café. Ja. Heb je wel eens kwetsbaar gevoeld op zo'n moment? Zeker, de eerste keer zeker, omdat ik echt niet wist wie hij was. Toen was er ook iemand die hem in de gaten hield, een soort beveiliger. Dat maakt wel kwetsbaar, ja. En wat is dat dan, die kwetsbaarheid? Wat voel je dan? Toch dat iemand misschien iets anders gaat doen. Dat hij zegt dat hij zegt dat hij iemand is, maar dat hij in werkelijkheid iemand anders is. Mm-hmm. Dat hij iets stiekem wil opnemen. Mm-hmm. Dat hij me ergens in wil luizen. Ik weet niet wat hij van plan is. Dus dan ben ik wel erg op mijn hoede. Ja, en hoe doe jij als je op je hoede bent? Voorzichtig. Ja. Ja. Wat zie ik dan aan je lichaam staan bijvoorbeeld? Ja, nou, dan ga ik, als ik hem dan aanzie komen lopen, dan ga ik meteen het scannen. Is hij sportief? Niet. Als hij nou heeft hij iets bij zich? Wat doet hij? Hoe reageert hij? Hoe geeft hij een hand? Zo probeer je iemand te peilen. Ja. En wat is goed? Een stevige hand? Een stevige hand vind ik wel goed, ja. Ja. En wat zou een slappe hand zeggen? Onoprechtheid. Oh ja? Desinteresse, ja, dat je misschien toch iets anders. Ik vind de stevige hand wel goed. Ja. Maar kijk, als iemand zou voordoen die ik niet ben, ga ik expres een hele stevige hand geven. Ja, maar ik geloof toch wel dat je snel een idee kan krijgen wie iemand echt is. En daarom is het ook zo belangrijk om fysiek met mensen af te spreken, omdat je ze dan in de ogen kan kijken. Ja. Voel je ook een zekere lekkere spanning? Soms wel, ja. Er zit ook een zekere gretigheid bij. En ook wel een drang om iemand te ontmaskeren. Wat een illusie is als het gaat om dit soort diensten. Maar ik kan wel denken van, ik ga jou pakken. Betrappen. Ja, ja. Ik ga jouw plan blootleggen. Ja. Ja, dus het is ook een soort gevoel van een beetje macht. Macht weet ik niet. Het is meer, zeker niet in mijn geval. Het is eerder opportunisme en wat ik zeg, gretigheid. Ja. Maar nee, niet macht, want ik ben maar iemand met alleen maar met een bloknootje. Maar gretigheid naar de waarheid of gretigheid naar het verhaal. Een vet verhaal? Ja, en ook wel een beetje de spanning van oké, als dit echt iemand van een geheime dienst is, ja, dat is toch interessant. Dan wil ik wel weten wat hij allemaal te vertellen heeft. Ja. Ja. Dit loopt als een rode draad door het boek. Het boek is, niet te geloven. Je hebt me wel even lekker huiswerk gegeven, kan ik je melden. Het heet Dit wil je echt niet weten. Dit zei iemand tegen jou, hè, op een zeker moment. Ja, ik wilde het eigenlijk niet weten, ja. Dat was een na een presentatie. Ik word wel eens gevraagd om over deze wereld te vertellen. Mm-hmm. Deze wereld, dat noemen we even de digitale wereld, waar we ons allemaal toe moeten verhouden. Of waar we allemaal elke dag onderdeel van zijn. En ik had een praatje gehouden over hoe dat dan gaat. Vooral met inlichtingendiensten, hoe zij hackers inzetten. Mm-hmm. Wat je kan doen, hoe de stroom uit kan worden gezet. En ik merkte sowieso, want dit was voor een club mensen die in de machinebouw zitten. De technische mensen die bij grote fabrieken werken. Ja. Dus het gaat ook deels over hun werk. Want die worden allemaal aan het internet gekoppeld en daar ontstaan ook gevaren. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel van, ze wilden graag naar de lunch toe. En tijdens die lunch zat ik naast iemand. En die schudde zo'n beetje zijn hoofd. En die zei, toen we het ook weer over hadden, ik wil het gewoon niet weten. Ik wil het gewoon eigenlijk niet weten. En dat is wel een reactie die ik vaker krijg. Wat willen mensen niet weten? Wat er allemaal kan. Wat de gevolgen zijn van als je... En daar kun je misschien ook niet, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar wat de implicatie is van dat je elke dag met die telefoons, laptops, al die apparaten bezig bent. Namelijk dat er permanent allemaal data over jou wordt verzameld. Ik lees even voor. Het gaat om afpersing en diefstal, maar sinds enige jaren ook om regelrechte oorlogsvoering en sabotage van kritische infrastructuur. Dit komt allemaal voorbij. Mm-hmm. En het verhaal van die Mossad-man. Wat is dit voor boek, Huip? Dat is een boek om te laten zien dat we steeds verder gaan in de digitalisering en dat we ons daarmee steeds afhankelijker maken en dat dat gevolgen heeft. En ik zou zeggen dat er eigenlijk twee ontwikkelingen zijn. Mm-hmm. Het eerste is dat we van het weggeven van privacy zijn gegaan naar het weggeven van gedrag. Door al die data die worden weggegeven, is het mogelijk om niet alleen onze privacy te schenden en daarmee onze identiteit te achterhalen, dus te weten wie jij bent, door bedrijven die data verzamelen of overheden, maar ook als je ze weer kwijtraakt, andere overheden en hackers. Ja. Maar omdat het om zoveel data gaat, gaat om het gedrag. Dus dat je kan zien wat jij doet. Dus dat je hier naartoe gaat. Wanneer je weer naar huis gaat. Dus dat we daar inmiddels zijn aanbeland. Ja. Dus dat we echt een stap verder zijn. En het tweede is dat al die data, dat die tegen samenlevingen en tegen burgers worden gebruikt. Op allerlei soorten manieren. En dat ervoor zorgt. Het kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat opsporingsdiensten denken, we moeten dat gedrag inderdaad gaan meten. Dat zie je in Nederland terug met algoritmes. Wie moeten we dan onderzoeken als we een fraudevermoeden hebben? Mm. En dat daarin dat burgers een soort datapuntjes worden. En dat er een bepaalde norm wordt afgesproken. En als je aan die norm voldoet, is het goed. Maar als je buiten die norm valt, is het minder goed. Tuurlijk. Ik bedoel, ik weet nog wel in den beginne ooit, jij en ik zijn natuurlijk oud genoeg om dat hebben meegemaakt, dat er geen internet was. En toen kwam er internet en toen zeiden we allemaal, jij misschien niet, maar ik wel. Ah joh, kan het schelen? Ik heb niks te verbergen. Mm-hmm. Ik heb helemaal niks te verbergen, mogen ze allemaal weten. Dat stadium zijn we denk ik wel een beetje gepasseerd. Ik hoop het, ja. Ja toch? Meeste mensen wel? Deze vraag krijg ik bijna altijd, nog steeds. Ja, maar waarom zou het erg zijn? Ja, even meteen een voorbeeld. Want je boek is gebombardeerd met voorbeelden. We kunnen er een aantal bespreken. Dat weten mensen wel, maar ik vond het toch treffend hoe je dat opschrijft. Namelijk dat heel veel dingen met goede bedoelingen worden bedacht. Mm-hmm. Door een Nederlander bijvoorbeeld. En uiteindelijk zorgt dat voor een hoop troubles en shit en excusele mo, maar heel veel gedoe in Hongarije, in Saoedi-Arabië. Wat is dit voorbeeld? Ja, dit is, je hebt het denk ik over TRIP, heet dat? Ja. Travel Intelligence. Dus er is vanaf 2006-2007, dan komen er steeds meer mogelijkheden om data te verzamelen, om ook mensen in de gaten te houden. En Schiphol is een voorloper daar. Mm-hmm. En dan wordt er gekeken, wordt er eerst een cameraproject gedaan bij Schiphol. En gekeken, kunnen we afwijkend gedrag laten signaleren? Dus iedereen die afwijkt van de norm. En daar zijn opsporingsdiensten ook dol op natuurlijk. Schiphol gaat daar naar kijken. Het blijkt in de praktijk nog best wel lastig. Mm-hmm. Maar de AIVD en ook later de NCTV, die zijn hier wel door gealarmeerd. Want die denken, dat is inderdaad toch wel interessant. En als we die data van die camera's ook nog eens kunnen verrijken met kentekengegevens en telefoonmasten, dan kunnen we zo kijken, bijvoorbeeld komt er een bekende terrorist in de buurt van Schiphol, en kunnen we dan een meldingje krijgen. Maar dat gaat op een gegeven moment een stap verder. Er wordt gekeken, kunnen we die data dan ook weer verrijken? Die data moet ik even specificeren. Op een gegeven moment komt er in Europa komen de passagiersdata van ons allemaal beschikbaar. Mm. En die worden gedeeld tussen luchtvaartmaatschappijen. En die worden ook gestuurd naar de landen. Dus als je op het vliegveld gaat, je gaat nu naar Spanje toe. Dan voordat je in Spanje bent, weet Spanje dat je eraan komt. Dat kan handig zijn bijvoorbeeld als je op een opsporingslijst staat. Maar ja, ook daar wordt gekeken, kunnen we die data nou weer gaan verrijken? En dan wat er daarbij wordt gedaan is de zogeheten API-gegevens. Dus ook jouw gedrag als je bijvoorbeeld in de rij staat of waar je hebt geboekt of hoeveel koffers je meeneemt. Nou, en dat geeft een totaal beeld. Mm. En daar wordt ook het afwijkende gedrag wordt gesignaleerd. Zodat je niet meer een douanier hebt die moet gaan kijken. Maar dat de computer zegt van, hey, dit is raar. Dus iemand die van Spanje naar Nederland vliegt met twee koffers, maar ook weer terugvliegt met twee volle koffers, dat is waarschijnlijk verdacht. Ja. Dit klinkt natuurlijk allemaal nog relatief onschuldig. En met goede bedoelingen. Dus dit is met goede bedoelingen gedaan. Het werkt ook supergoed. Er worden terroristen mee gesignaleerd. Mm. Nederland gaat dat op een gegeven moment ook weggeven. Want het probleem is, ja, wij kunnen het wel heel goed doen. Maar als de Belgen, en dat speelt dan een tijdje rondom met die terreurcel in Verviers, als die het niet goed doen of niet zo'n systeem hebben, dan komen de terroristen alsnog. Dus dan geven het aan België, Frankrijk, Duitsland, et cetera. En op een gegeven moment, de hele wereld raakt hierin geïnteresseerd. Geef het aan Jordanië. En de bedenker hiervan gaat op een gegeven moment naar de Verenigde Naties. Ja, Jelle Posma gaat op een gegeven moment naar de Verenigde Naties. Want die zijn ook geïnteresseerd. Mm-hmm. Ja, en dan moet er geld komen. En dan blijken Qatar en Saudi-Arabië de eerste geldschieters. En dan krijgt hij een beetje een gevoel van, ja, is dit eigenlijk wel de bedoeling? Want hoe gaan die dit programma gebruiken? Je kunt er namelijk heel goed bepaalde mensen mee opsporen. Maar je zou ook bijvoorbeeld een meldingje kunnen krijgen als iemand naar de Gay Pride in Amsterdam gaat. En dan is het wel ongemakkelijk als je in een land bent, ja, waar ze niet zo heel vriendelijk staan ten opzichte van homo's. Dat soort gegevens kunnen er allemaal in verwerkt worden. En zijn dus in een oogopslag te zien. Ja. Die gaat naar homo-events. Die moeten dus even in de gaten houden. Ja, of je kan de oppositieleden erin stoppen, waardoor je automatisch een meldingje krijgt van, hey, de oppositie gaat ergens naartoe. Waar gaan ze dan precies naartoe? Misschien moeten ze daarna de toegang tot het land ontzeggen. Dus het wordt ook een opsporingsmiddel en ook daarmee een repressiemiddel. Maar weet je, dit soort voorbeelden staan er meer in. En je leest het en je denkt, ik snap het eigenlijk niet. Hoe kan het aan de voorkant dat iemand niet denkt, dit zou wel eens helemaal verkeerd kunnen uitpakken? Omdat ik wel echt geloof dat het met de beste intenties is ontworpen. Omdat het in Nederland wel zo goed mogelijk werkt. En daar ook wel op rekening wordt gehouden met privacywetgeving. Maar we zijn geen eilandje. Er zijn buitenlanden, ook gekke buitenlanden. Ja, en hier zit dus, het wordt denk ik wel met de beste intenties ontworpen. Maar, en er komt een belangrijke maar, en dat zie je door het hele boek, denk ik, is dat er ook een heel groot geloof is in de kansen van digitalisering. Ja. En daarbij geen aandacht voor de risico's. Precies. En de gevaren. En zeker niet voor de schade op de lange termijn. Maar ook dat elke onveiligheid kan met digitalisering of technologische middelen worden opgelost. Mooi voorbeeld van de laatste weken. De zelfscankassa is nu veel om te doen. Ja. Komt eerst dus een zelfscankassa, technologisch hulpmiddel. Mm-hmm. Wordt het te veel gejat? Wat is de oplossing? We zetten gezichtsherkenningscamera's naast de zelfscankassa. Waarbij ook nog bekend is dat die zelfscankassa's, die gaan dan met een algoritme kijken of jij mogelijk iets verkeerd doet. Mm-hmm. Dat profilering in de hand werkt. Dus dan moeten de mensen die eruit worden gepikt gaan uitleggen of ze wel iets goed of fout hebben gedaan, waardoor je een omgekeerde bewijslast krijgt. Ja, ja. Dus verkeerde oplossing voor een probleem wat is ontstaan door de techniek. Ja. Nou ja, en dat een probleem dat is ontstaan door de techniek, dat je leest ook, weet je wat, mij bekroop het gevoel, nou ja, allerlei grote woorden als, oh my god, we've created a monster. Het is allemaal goed bedoeld. Het internet is leuk bedacht. Maar dat beschrijf je ook. Verschillende bedrijven, grote bedrijven, hebben helemaal geen controle over hun eigen systeem. Het is allemaal aan elkaar geknoopt. Mensen weten helemaal niet meer hoe het werkt. Zeggen alleen maar, oh god, het mag niet uitvallen. Weten dus ook helemaal niet dat er Chinese hackers binnen zitten. Klopt. Ik lees het en denk, hoe kan dit? Het is met ons op de loop gegaan. Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Je zegt het goed. Ik vind dat eng. Dat is het ook wel een beetje. En als je dan ook nog eens realiseert dat de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst zegt, we gokken dat we 10% zien van wat China in Nederland doet. Nou, laat ze eens het iets overdrijven. Laat zeggen dat het 20% is. Dan zie je 80% niks. Ja, dat is We zitten hier in de Radio 1-studio in Hilversum. Kan het zijn dat China hier niet fysiek binnen is, maar in dit systeem zit ergens? Ja, uiteraard is dat mogelijk. Want je kunt overal, een goede dienst kan overal naar binnen komen. Dus we hebben het veel over China. Dat is ook terecht, want ik denk dat China een grote bedreiging vormt uiteindelijk. Maar de Amerikanen, de Israëli's, de Engelsen, de Nederlanders zijn stukken beter nog. Die komen er binnen zonder dat je het ziet. China valt nog wel eens op. Oh, dit moet mij geruststellen, Huip. Nee, allerminst. Nee, het is een soort vrijstaat geworden. Ja. Het internet is een vrijstaat geworden. En, maar wat je ook leest, is dat een aantal bedrijven, jij spreekt mensen die zeggen, ja, weet je, het zal wel dat China in onze systemen zit, maar zolang ze niks kapot maken, ja, laat ze maar cynische. Lekker zitten. Ja, dat is echt het cynische van wat zij. Zij hebben, daar gaat de aandeelhouderswaarde voor, de korte termijn van het bedrijf. Zij denken, ja, als er niks kapot wordt gemaakt, dan kunnen ze misschien bij data, maar daar hebben wij nu geen last van. Want we kunnen nog steeds werken. Dus ja, probeer ze er maar uit te halen. Als het niet lukt, ook niet erg. Maar we gaan verder. Maar geef eens een voorbeeld. Want dat is het hele gevaar met dit, überhaupt met het boek, maar ook met het gesprek, is dat je als luisteraar denkt, oh, het gaat zo snel. Mm-hmm. Van wat voor soort data heeft China iets aan waarvan het bedrijf waarvan het gejat is, denkt, nou, kan mij wat schelen? Nou ja, een voorbeeld waar ze binnen zaten is een groot productiebedrijf. Mm-hmm. Waar die producten maken die ook interessant zijn voor China. Waar technologische kennis aanwezig is. Mm-hmm. Ja, en dat is een multinational in een land vlakbij bij China. Daar wordt is een Nederlandse beveiligingsonderzoeker. Die vindt dan een achterdeur. Dat betekent dat China toegang heeft tot dat bedrijf. Ze denken dat hij er dan al zeker een half jaar zit. En dan zegt die multinational van, ja, sorry, maar je bent hier niet om daar onderzoek naar te doen. Probeer hem maar af te sluiten, maar we gaan verder. En waarom zegt die multinational dat? Waarom zeggen ze niet, ik wil het op de boom worden hebben uitgezocht hoe dit in kost elkaar geld, zit? Dat kost geld. En het risico is ook nog dat je iets moet bekendmaken. Dus dat je tegen je klanten moet zeggen, van, ja, de Chinezen zaten bij ons binnen. Waardoor die klanten misschien denken, ja, maar dan willen we niet meer met jou zaken doen. Dat lees ik vaker in je boek. Ik heb een voorbeeld opgeschreven bij telecomprovider KPN. Lekte belangrijke klantendata weg naar China. En wat deden ze? Niks. En de IVD moest zeggen tegen KPN, joh, dit is best wel een probleempje. Ja, dat is een serieus geval. Ja, de IVD heeft onderzoek gedaan. Heeft daar een toegangspad gevonden naar klantgegevens. En zoals, dat is dus een ingang, zeg maar. Een ingang van Huawei, waar alleen Huawei bij kon. Vonden ze zeer problematisch. Ja, en KPN, ik heb ze 3 keer om een reactie gevraagd. Die zeggen elke keer hetzelfde. Van eigenlijk bagatelliseren zij het. En als je dan mensen spreekt binnen KPN, maar dus ook bij de dienst. Die zeggen, ja, dit laat het probleem zien. En daar KPN is bang voor slechte pers. Nou ja, ze hebben een relatie tot Huawei. Huawei is goedkoop. Huawei levert goede spullen. Ja. Ze weten dan waarschijnlijk oprecht niet of er iets gejat is. Maar ze zien alleen dat er mogelijkheden bestaan. En zij hebben dan zoiets, ja, wij moeten verder. Dus we vertrouwen ze verder maar. We gaan door. Maar als je je boek leest, denk je, joh, weet je wat, laten we gewoon alles opengooien. Eén grote open source samenleving. Wat nou zit ja, er allemaal moeilijk source te doen? Is, daar, open source is interessant iets, want dan wordt het in ieder geval een beetje zoals legaliseren van coke. Het heeft toch allemaal geen zin, die war on drugs. Ja, nou ja, daar valt wat voor te zeggen. Hoe erger je de war maakt, hoe groter de ellende. Nee, dat is waar. Het is een wereld, het is een vrijstaat waar degenen die machtig zijn, de grote technologiepartijen, de overheden, degene die iets met die data kunnen, die zijn aan de winnende hand. Die hebben macht. Maar dat zijn dus vrij veel partijen. Want Rusland is daar goed in, China is. Maar je zegt, wij zijn er ook heel goed in. Zeker, wij hebben en ook een belang. En noem je nog wat landen. Britten, Amerikanen, zeker. Ja. Ik zei net van, ik schrok best wel een beetje. Ik ben niet helemaal achterlijk, denk ik bij mezelf. En toch schrok ik van, de hele wereld hackt de hele wereld. Iedereen zit bij elkaar in de achterkant van dit schermpje. Mm-hmm. Ik vroeg net, jij zei, ja, het beangstigt. Ik ben ook wel een beetje bang. Jij werkt hier aan jaren. Mm-hmm. Hoe bang ben jij? Of hoe verontrust ben jij? Het is ook wel zo dat ik kan denken, als ik er niet mee bezig ben, van ja, is het nou echt zo erg? En dan ga ik weer mensen spreken voor zo'n boek bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan kom ik elke keer achter dat het ook weer erger is dan ik zelf denk. Dat het gemak waarmee je ergens naar binnen kan komen. Voor dit boek voor het eerst kon ik ook met een hacker echt meekijken die in Rusland ging hacken. Van oké, hoe werkt dat dan? Die noem jij Hektik, hè? Dat ja, is hij noemt zichzelf Hektik. Een alias, geloof ik. Ja, ja, zeker. Maar die man bestaat. Ja, die zit in een garageschuur. In een garage met een bordje Man Cave erboven. Ja. Tenminste, dat lees ik in je boek. En wat zag jij bij hem? Ik zag hoe hij zich... Hij is onderdeel van de IT-army van Oekraïne. Dus hoe hij zich mengt eigenlijk in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Je doet net of iedereen dit weet, maar Rusland... Of Oekraïne heeft een digitaal vrijwilligersleger. Daar speelde hij een rol in, een belangrijke rol. Hij schreef de handleidingen voor hoe gaan we eigenlijk de Russische organisaties aanvallen, platleggen. Dat was nog met een soort van, dat noem ik even digitaal pesten. Maar hij deed zelf ook serieuze hacks in Rusland. En hij liet me een keertje zien hoe dat gaat. En hoe hij dan binnenkomt bij Aeroflot, hoe hij dat doet. Ik vond dat zelf ook verbijsterend. Ja, beschrijf eens voor mij als totale leek in begrijpelijke taal. Wat precies Zie je nou gebeuren? Ja, dat zijn best wel wat stapjes. Maar wat mij dan opvalt is, hij gaat dan kijken, oké, hoe kom ik binnen bij Aeroflot? Dan moet ik eerst gaan kijken, hoe werkt Aeroflot? Dus dan gaat hij het IP-adres van Aeroflot eigenlijk bevragen. Van hoe zit dat systeem in elkaar? Hoe zit Aeroflot in elkaar? En dan weet je al dat het zo'n luchtvaartmaatschappij heeft. Volgens mij vond hij 290 domeinen die hij vanaf het internet kan zien. Mm. Dan gaat hij kijken, oké, hoe werken die domeinen? En dat doet hij dus allemaal vanuit een garage hier. En dan uiteindelijk gaat hij denken, oké, ik wil naar mensen toe. Ik wil mensen gaan hacken. Hij zoekt eigenlijk naar een ingang. Dus hij zoekt een ingang. Hij zoekt waar een deurtje open staat. Klopt. En hij gaat dus eerst rond het gebouw snuffelen, maar dan digitaal. Ja. En dan gaat hij ook kijken, waar zitten de kwetsbare plekken? En hoe groter zo'n bedrijf, de groter de kans dat er ergens een kwetsbaarheid zit. Hij vindt ook in een soort database server die aan het internet hangt, vindt hij ook een kwetsbaarheid. Daar gaat een collega van hem naar binnen. Maar die ontdekt dan dat hij eigenlijk in het magazijn is gekomen. Bij de zeepjes en de handdoekjes. Precies. Dus die zit eigenlijk op de verkeerde plek. En dan gaat hij uiteindelijk zelf, denkt hij, oké, dan moet ik een andere manier bedenken waarop ik daar toch naar binnen kan komen. Ja, en wat hij dan doet is... Je hebt openbare zoekmachines. En daar kun je zien welke e-mailadressen horen bij Aeroflot. Welke mensen werken daar nog. En dan kun je informatie over zo iemand gaan verzamelen online. Mm. En dat gaat inmiddels zo gemakkelijk. Huiveringwekkend gemakkelijk, zou ik bijna zeggen. Wat heeft hij uiteindelijk hiermee bereikt? Hij heeft passagierslijsten onder andere buitgemaakt. En dat kan iets zeggen over bijvoorbeeld militair personeel wat naar een bepaalde plek wordt gebracht. En hij heeft dat aan de SBU, de Oekraïnse geheime dienst, gegeven. Dus ik weet niet wat de waarde daarvan is. Daarvoor zou ik het zelf moeten zien. Maar je kan je voorstellen dat dat ook nuttig is voor de Oekraïnse geheime dienst. Ja, want hij doet dat niet... Hij doet dat met een reden. Hij wil Oekraïne helpen. Ja. En dit is dus, want jij zegt, ik heb ernaast gezeten, ik zie hoe het werkt. Ja. En hij is natuurlijk niet de enige meneer die dit kan ter wereld, of mevrouw. Denk je dat alles gehackt kan worden? Nou, kijk, het mooie van technologie is, de oplossing kan ook in de techniek zelf zitten, als je het maar goed organiseert. Maar er moet een belang zijn. Dan moet je het echt wel. Dan moet het belang, het maatschappelijk belang uiteindelijk zijn. Of het belang van de gebruiker. En vaak is het nu het belang van een overheid of van een dienst die je afneemt. En die zijn er om geld eraan te verdienen. Dus dat zie je bij sociale media terug. Die zijn niet geïnteresseerd in dat wij een prettig gesprek hebben als samenleving of een prettig debat. Die zijn geïnteresseerd in zoveel mogelijk data, zoveel mogelijk ophef, zo vaak mogelijk terugkomen. En daar is het algoritme op in gestoken. Dus de techniek kan wel degelijk een mooie oplossing bieden. Alleen dat... Er zit te veel tussen, zeg maar. Ja. Ik ga even onderbreken, want nog meer belangrijke zaken in het leven. Voetbal, Arma Asfaroglu. 0-0 is het na 43 minuten bij Ajax, Aston Villa. Maar ik heb Ajax gewoon een aantal keer zien spelen dit seizoen. En eigenlijk zelden zo goed als vandaag. Het is een van de beste helften die ik heb gezien eigenlijk van Ajax in dit rampseizoen. Waarin alles eigenlijk fout gaat wat ook fout kan gaan. Maar als je dit elftal ziet voetballen tegen echt een goede tegenstander uit Engeland. Dan zie je opeens wat er wel mogelijk is met deze spelers. En er is blijkbaar het een en ander mogelijk. Er zijn wat verschillende accenten. Kaplan is een nieuwe verdediger. Manswerk een nieuw middenvelder. En die maken Ajax sterker. Henderson, de aanvoerder, die kennen ze in Engeland wel. dit klopt. Hoe Ajax nu speelt met deze tactiek. En Aston Villa heeft het gewoon heel moeilijk mee. Beste kansen waren voor Ajax in deze eerste helft. Brobbey kreeg de grootste op aangeven van Hato. Goed weggestuurd, maar hij kwam net wat snelheid tekort. Een voorlangs te kruisen. Vandaar moest hij vanuit een moeilijke hoek proberen te scoren. Schoot hij de bal in het zijnet. Maar als ik kijk naar wat Aston Villa heeft gepresteerd. Aston Villa dat eerder dit seizoen ook tegen AZ speelde. En van AZ won in de Conference League. Dan is dat toch bar weinig. Ploeg komt amper van de eigen helft af. Speelt heel afwachtend. Laat het allemaal wat gebeuren. En Ajax zette tegenstander telkens vast. Snel onder druk. Wordt snel opgejaagd. En nu zie je dat ze bij Aston Villa proberen Ajax te lokken om in te stappen. Zodat ze dan de vrije man kunnen vinden. Maar bij Ajax hebben ze de videobeelden ook geanalyseerd. Dat doen ze dus niet. En zo klopt het, deze eerste helft van Ajax. Het enige wat er echt aan mankeert is een doelpunt. Dat hebben ze nog niet gemaakt. Maar als Ajax zo verder voetbalt in deze wedstrijd... en ook in de resterende weken van het seizoen... dan kan de ploeg best wel eens meer punten gaan halen... dan wij met z'n allen hadden gedacht. Laatste halve minuut van de eerste helft. Ajax is goed in de Johan Cruijff Arena. Nog wel op 0-0 tegen Aston Villa. Ja, dat klinkt goed. Tijd voor het nieuws. Het is 19:30. Hier is Ewout de Jong. NPO Radio 1. Nederland gaat een bijdrage leveren aan de militaire operatie in de Rode Zee. Eind van deze maand komt het fregat Zijner Majesteits Tromp aan in het gebied. Dat schip moet de scheepvaart beschermen tegen raketten en drones... die worden afgeschoten door Houthi-rebellen in Jemen. De VS gaat een haven opzetten in Gaza om over zee humanitaire hulp te kunnen bieden. Dat gaat president Biden vannacht aankondigen in zijn jaarlijkse State of the Union. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Via de tijdelijke haven moeten honderden vrachtwagens met noodhulp de Gazastrook bereiken. In Washington is Zweden officieel aangesloten bij de NAVO. De Zweedse premier Kristersson heeft daar de laatste documenten overhandigd aan de Amerikaanse regering, want die is militair en heeft de leiding bij de defensieorganisatie. Het toetreden van Zweden tot de NAVO is een direct gevolg van de Russische invasie van Oekraïne 2 jaar geleden. En in de gezondheidsklachten van mensen met langdurige Q-koorts zit maar geen verbetering. Mensen die 14 jaar geleden besmet zijn geraakt, hebben nog steeds last van kortademigheid, vermoeidheid en geheugenproblemen. Dat blijkt voor het derde jaar op rij uit onderzoek van het Erasmus MC. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu eerst naar het schaatsen. Sebastian Timmermans zit bij de WK Sprint in Insel. Sebastian. De openingsafstand hebben we zojuist gezien van het 53ste WK sprint in de geschiedenis. De 500 meter bij de vrouwen. Daarmee zijn we dit wereldkampioenschap sprint begonnen. En die wordt gewonnen door Femke Kok, de Friesin. Vorige maand voor de tweede keer op rij wereldkampioene geworden op de 500 meter. Wint de kortste afstand in 37.07. En dat is in Insel, Zuid-Duitsland, een baanrecord. Ze haalt 500ste af van het baanrecord. Dus dat is gewoon een uitmuntende prestatie. Ze wint daarmee de openingsafstand. Met een voorsprong van 600ste van een seconde op de Japanse Mio Takagi. Die deed het ook erg goed, 37-13. En dat betekent dat Takagi wereldkampioen op de 1000 meter... later vanavond op die kilometer maar 1200ste van een seconde moet goedmaken op Femke Kok. Die verschillen zijn klein. Daarachter valt een groot gat naar de Koreaanse Kim, de Amerikaanse Jackson en Jutta Leerdam, de titelverdediger. Is het toernooi begonnen met de vijfde tijd op de 500 meter... en kijkt nu al aan tegen een achterstand van bijna 17e van een seconde. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Met mijn gast Huip Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. En hij heeft net zijn tweede boek uit. Het tweede, toch, Huip? Ja. Ja. Dit wil je echt niet weten. Nou, lieve mensen, je moet het gewoon weten of je het wil of niet. Ik zei het al, het is ondertussen ook een persoonlijk verhaal. Dus het persoonlijke verhaal van jou, de tussendoor verweven. Mm-hmm. Van de Mossadman. Ja. Waar je mee hebt afgesproken. En dat heeft een reden. Want als ik het goed begrijp, dan is eigenlijk de manier waarop hij jou bevraagt... staat een beetje... heeft vergelijkenissen met hoe hackers binnenkomen. Klopt, ja. En ik vind dat er is nog een reden. En dat hij namelijk staat voor een soort uitstervend ras. Ja. Namelijk de oude inlichtingenman. Die wordt vervangen door uiteindelijk de hackers. Of de kunstmatige intelligentie. Ja precies. Die Mossadman, een beetje een schimmig verhaal. En dan zeg je op een gegeven moment, ja, is hij nou een geraffineerde inlichtingenman die iets van jou moet? Want jij, nou ja, dat weten mensen misschien nog wel. Jij hebt over dat Stuxnet verhaal geschreven. Iran, die elektriciteit, of wat is het? Niet elektriciteit, maar nucleaire installatie. Ja. Een Nederlander, hij heeft daar dat virus binnengebracht. Jij bent al jaren daarmee bezig, hebt erover geschreven. Jij vermoedt dat deze Mossadman daar dingen over wil weten. En dan denk je, is hij nou een geraffineerde inlichtingenman of... is het een wanhopige Mossad-agent die in gevaar is? Dat zegt hij zelf. Wil je een stukje voorlezen? Dit is. Zeker. Dan zitten jullie. Waar zitten jullie dan? We zitten ergens. Ik kan even niet zien. In een hokje. Zonder telefoon. Ja, dat denk ik zeker. Of bij de krant of in een café. Oh ja, hij heeft net die ferme handdruk gegeven. Het is bij de krant. Hier, okay. Op de redactie. Ja. Ja. Je zei bij de vorige ontmoeting dat je mijn boek had gelezen. Kun je me vertellen waar het over gaat? Vraag ik hem. In de consternatie van het moment misschien een te open vraag, maar hij treft doel. In de dagen na de eerste ontmoeting las ik in mijn aantekeningen terug dat de Mossad-agent een paar keer refereerde aan mijn boek. Als hij een ander plan met mij uitvoerde, zou daarin wellicht de verklaring kunnen schuilen. Want wat had hij precies gelezen dat hij zo interessant vond? Of was het eerder vleierij geweest? Een manier om te laten merken dat hij me serieus nam. Natuurlijk heb ik het gelezen, antwoordt hij. Dat begrijp ik, maar kun je me vertellen wat erin staat? Plotseling verandert zijn gedrag. Hij spreekt luider, zijn handbewegingen worden drukker. Hij zoekt naar woorden en grijpt dan naar zijn tas. Ik heb het hier, zegt hij, alsof dat een overtuigend antwoord is. Door zijn eigenaardige reactie blijf ik de vraag herhalen. Wat heb je precies gelezen in het boek? Hij hapert en slaat het boek open. Als hij uiteindelijk na een paar ontwijkende antwoorden met een reactie komt, bevestigt dat mijn slechte voorgevoel. Zie je wel, zijn intentie is niet zuiver. Nee, en dit is maar een stukje. Maar door dat boek heen kijk jij over je schouder. Die denkt dat je geschaduwd wordt. Je ziet mannen met capuchonnen en mensen die te lang naar je kijken en die een telefoon op jou richten. Ben je in enige mate achterdochtig geworden? Ja, nou op zo'n moment wel natuurlijk. Ja, ja. Dat hoor je al aan, ja, aan de beschrijvingen. Maar is het terecht, je achterdocht? Dat is een hele moeilijke vraag. Want je krijgt nooit de bevestiging dat iemand op die manier, of dat een dienst op die manier in je geïnteresseerd is. Er gebeurden gekke dingen. Er was ook contact ontstaat nadat eerst een Iranier zich heeft gemeld. Mm-hmm. Nou, de Iraanse dienst staat niet helemaal bekend om zijn zachtzinnigheid. Mm-hmm. Dus toen vond ik wel dat ik moest opletten. Want dan, ja, en dat was de krant ook met mij eens. Dus ik heb toen wel een tijdje met een knop ook rondgelopen dat ze meteen wisten waar ik zou zijn. Om je nek? Nou, niet om mijn nek, maar wel in mijn tas. Ja, ja. En als je daarop drukt, dan komt de politie? Dat was niet de politie, maar voor de krant. Nee, okay. Als ik daarop drukte, dan werd mijn locatie doorgegeven. En dan was wel duidelijk dat er iets aan de hand was. Ja, ja. Je kijkt me aan en ik zie je glinstering in je ogen. En ik denk, ja, maar die jongen die geniet hier ook van. Nou, als het echt. Dit was niet. Op dat moment was het niet zo leuk. Nee. Maar nu kan ik er wel met enig plezier weer op terugkijken. Misschien ook wel omdat ik kan denken: ja, was dat allemaal nou nodig? Je weet het niet. Nee. Waarom zou een inlichtingendienst geïnteresseerd zijn in jou? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk. Ik kan wel een reden bedenken, namelijk, inlichtingendiensten zoeken naar de makkelijkste manier om aan informatie te komen. En dat kan, daarom hacken ze ook zo graag. Want dan hack je een advertentiebedrijf en dan liggen al onze cookies en dan heb je meteen al onze gegevens, om maar een voorbeeld te geven. Ik kan ook de toegang zijn naar informatie voor een dienst. Dus als het mij lukt om best wel veel AIVD'ers of MIVD'ers te spreken, ja, dan is het best interessant voor een Iraanse dienst om te kijken wie zijn dat dan allemaal. Zegt er wel eens tegen iemand, tegen ja, Huiber, ben je in godsnaam mee bezig? Nee, niet op die manier, nee. Wie zou het moeten zeggen? Ik weet niet of je een vrouw of vriendin of man of relatie hebt, want dat hou je allemaal angstvallig geheim. Is dat ook vanwege je privacy? Ja, dat vind ik wel belangrijk, ja, om daar een soort van scheiding in aan te maken. Ja, ik vind dat mensen wel recht hebben. Ik vind ten eerste dat er veel te veel over dat soort dingen inderdaad altijd gepraat wordt. Alsof dat heel belangrijk is. Ja. Ik vind dat het gaat om wat mensen doen en wat ze schrijven en wat ze vinden. Maar tweede is dat ik het ook wel belangrijk vind om dat inderdaad te scheiden. Mede omdat ik in een wereld werkzaam ben waarbij die informatie ook tegen je kan worden gebruikt of tegen anderen kan worden gebruikt. Ja, maar is er niks. Nu gaan mensen googlen. Ja. Maar er is weinig te vinden over jou persoonlijk? Ik sta niet in de mediakrant met Nee, daar doe je je best voor. Ja. Neem ik aan. Ja. Ja. Ja. Ja, dat lijkt mij zo. Maar er is niemand, ook maar op een wat vriendelijke manier. Je zal ouders hebben of ooit hebben gehad. Of in ieder geval je familie hebben. Natuurlijk zijn er wel eens mensen dichtbij die zeggen, ja, pas je wel op of doe je niet te gek. Maar het lastige is, kijk, ik wil het ook echt niet vergelijken met wat bijvoorbeeld John van der Heuvel of Paul Vugts, misdaadjournalisten, hebben moeten meemaken of moeten meemaken. Want dat is echt van een andere orde. Kijk, het is wel eens spannend. Dat is vaak, denk ik, ook wel. Heeft dat te maken met het onderzoek wat ik op dat moment doe. Ja. Maar als het eenmaal is gepubliceerd of als het er eenmaal is, dan ebt het denk ik ook wel weer weg. Ik lees even wat voor, met je welnemen. We hebben wat mensen om je heen gebeld. Vriend en collega Ilke Bos van Rosenthal. Huib doet fulltime inlichtingendiensten. Het lastige daaraan, onderzoeksjournalistiek is al lastig. Maar zijn tak van sport is misschien wel de lastigste. Want hij kan nooit de bonnetjes laten zien. Mensen realiseren zich soms onvoldoende dat er ongelooflijk veel onderzoek in zit, waarbij Huib zich nog meer moet afvragen of hij niet gebruikt wordt. Ja, klopt. Zoals met die Mossad-figuur natuurlijk. Ja, dus maar dat is uiteindelijk geen bron. Dus dat is ook daarom een reden. Ik twijfel aan wat hij nou daadwerkelijk wil. En ik gebruik zijn informatie ook niet. Maar Ilko heeft daar maar gelijk. De waarheid ligt zo diep verscholen in zo'n dienst. Mm-hmm. Dat de gesprekspartners ook weten dat het heel moeilijk zal zijn voor mij om daar ooit te komen. En dat kun je ook in je voordeel gebruiken. Maar jouw beroep of dat wat je doet behelst natuurlijk dat je altijd in onzekerheid bent. Je weet niet of iemand de waarheid vertelt. Je weet niet of je het verhaal al rond hebt. Dat lijkt me ook lastig. Ja, nou, maar dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Want kijk, of iemand de waarheid vertelt. Ik gebruik de informatie. Dus ik weet wel met wie ik spreek. En natuurlijk heb ik in de loop der jaren wel contacten met mensen die ik inmiddels heel goed kan vertrouwen. Waarvan ik weet wat ze weten en hoe ze reageren en of ze oprecht zijn of niet. Maar los daarvan, of misschien wel belangrijker, is dat ik hun informatie kan gebruiken en daarmee naar anderen kan gaan. En daar geldt wel gewoon het journalistieke proces of de journalistieke handelswijze. Mm-hmm. Namelijk als meerdere bronnen die het kunnen weten, waarvan ik weet, die zitten op plekken die het kunnen weten, iets bevestigen, dan is het zo. Ja. En dan doet het er verder niet toe welk belang ze daarbij hebben. Denk ik natuurlijk over na. Maar het gaat dan over, kan ik het reconstrueren wat er is gebeurd? Je werkt meestal solistisch, hè, je eentje? Ja, dat komt ook wel door dit. Ik werk liever met iemand anders, maar dat komt echt wel door dit specialisme. Omdat ik kan niet. Als je zo intens met bronnen samenwerkt, dat kan je niet overgeven aan iemand anders. Of ik kan niet zomaar even iemand meenemen. Dat zou heel raar zijn. Dan schenkt je ook een bepaald vertrouwen, denk ik. Maar dan kan je wel beter overleggen. En kan je wel twee weten, absoluut, meer dan één. Ja, nee, ik vind het ook echt heel fijn om samen te werken. Ook weer Elke Bos van Roosentaal. Die vertelde dat jullie op een zeker moment iets samen deden. Dat heel leuk was. Of in ieder geval bijzonder. Samen in Washington waren jullie heel dicht. Het was heel dicht bij de ontknoping van de Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Jullie verhaal. Op zoek naar de oude baas van de CIA. Ja. Wat gebeurde daar? James Clapper. Dat is een berucht figuur. En ja, ook in onze, ik denk, naïviteit of onze gretigheid dachten wij, we gaan gewoon naar hem toe, naar zijn huis. Ja. En het is een grote. Nou, van die vent. Ja. Ja. We dachten, nou ja, dit leek ons dat dit is wat wij in Nederland ook wel doen. We hebben meerdere huisbezoekjes afgelegd. Overigens ook niet altijd in Nederland tot groot plezier van degene die de deur open deed. Maar daar deden we dat dus ook. Grote kale man, imposante man. En die deed de deur open en die keek ons echt woest aan. En die begon te schreeuwen dat hij dit in 54 jaar van zijn carrière nog nooit had meegemaakt. Dat de journalisten op zijn stoep stonden. En mooi dat hij niks ging vertellen. Nee, hij was echt boos. Het was duidelijk dat we heel snel weg moesten. Ja, ook hier zie ik echt wel weer het vuur in je ogen gaan schitteren. Ja, dit is toch ook wel weer geestig, ja. Ja, je bent ook een beetje een soort kuifje, hè? Een beetje wel. Ja. Soms wel, ja. Ja. Is dat leuk? Is dat ook leuk? Zeker, want dan kan je verwonderen. Past dat bij je? Ja, ik vind gewoon verwonderen en nieuwsgierig. En daar zit ook wel iets anders bij, hoor. Ik ben toch ook wel weer verbaasd hoe vaak het toch lukt om met mensen te spreken. En ik denk dat de kern daar is dat je oprecht geïnteresseerd bent. Dat zij dat ook wel merken. Dat je het echt graag wil weten. Mm-hmm. En dat je ook gewoon aardig bent of vriendelijk wil zijn. Dat je gewoon, ik stel me altijd voor. Ik zeg altijd meteen dat ik van de Volkskrant ben. Als iemand niet wil praten, ook goed. Maar ik ben wel, ik kom met goede bedoelingen. Ja, precies. Je komt met goede bedoelingen. Ja, maar dat maar ik kom voor het verhaal. En ik respecteer ook als mensen daar niks over, als mensen niks willen zeggen. Sorry, ik blijf nog even een beetje hangen bij het verhaal van toch van die. Natuurlijk zijn het twee verschillende dingen. Meestal praat je met mensen en dan zijn het van inlichtingendiensten. Dan weet je wie je voor je hebt. Maar soms, in dit geval, zoals die Mossad-figuur, je weet het niet. Nee. En je zegt ook ergens in het boek, ik zal nooit weten wat hem echt heeft. Want jouw vermoeden, nogmaals, is volgens mij. Nou, zeg maar even zelf. Ik kan het wel voor je invullen. Maar. Nou, kijk, om zo lang te doen, want we hebben heel lang contact. Dan denk ik toch dat hij dicht bij de waarheid blijft. Omdat anders kun je dat niet volhouden. Dus je kunt niet zo lang een. Want ik ga natuurlijk allemaal vragen stellen. Dus je kunt niet zo lang een bedacht verhaal volhouden. Dus ik denk wel degelijk dat er heel veel waar is in zijn verhaal. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment heeft gedacht, Dit contact heeft ook een andere waarde. Dus hij moest eerst iets van mij, maar later van dat heeft ook een andere waarde. Ik kan achterhalen waar jij mee bezig bent. Of ik praat daar zelf ook over. Dat is ook zo. Want ik vraag natuurlijk, als hij vertelt over zijn werk, op bepaalde dingen ga ik aan. Omdat ik denk, hey, dat is interessant. Ja, waardoor hij denkt, hij zegt iets over Stuxnet. Precies, hij zegt telkens iets over Stuxnet. En daar sla jij op aan, want dat is natuurlijk waar jij al jaren mee bezig bent geweest. En geïnteresseerd ben, en ik wilde altijd meer van weten. Ja. En hij is van de Mossad, die dienst was er ook bij betrokken. Dat perspectief krijg ik niet zomaar. Dus dat is heel interessant, en dat weet hij ook. En dat zet hij dat bewust in of niet, dat weet ik niet. Maar het is wel iets waar ik op aansla. Ja. Je komt over, ik denk dat de luisteraar dat enorm ook merkt, als ongelooflijk gedreven iemand. Hoe frustrerend is het dan dat er toch dus losse eindjes zullen zijn? Dat je weet het niet met deze gast. Ja, dat is wel eens frustrerend. Ja. En dat is ook wel eens, kijk, bij grote onderzoeken, bij dit soort grote operaties, ook bij Stuxnet, zullen er altijd vragen blijven. Ja. En dat moet je ergens ook accepteren. Maar tegelijkertijd schrijf je in je boek over Stuxnet. Ik weet niet, kunnen we die naam noemen? Of ja hoor, die man? Ja. Ja. Jij bent erachter gekomen uiteindelijk. En nogmaals even de mensen die misschien nu inschakelen. Dat is dat verhaal van een Nederlander heeft dat virus naar binnen gebracht. In die nucleaire installatie in Iran. Uiteindelijk kom jij erachter wie dat is. Erik. Ja, van Sabbe, ja. Ja. Dat hij dood is. Dat hij is omgekomen bij een motorongeluk. Ja. Waarvan ik dan denk, is hij wel echt omgekomen bij een motorongeluk? Ja, nou daar goed. Ja, daar is geen 100% zeker van. Maar alles wijst erop dat het een ongeluk was. Ja. Ergens in het boek zegt iemand tegen jou, Huip, jij weet nog veel meer van dit verhaal dan de AIVD. Ja. Dat is toch? Dat is iets heel raars. En dat komt alleen maar omdat ik van verschillende diensten mensen spreek. En ook buitenlandse bronnen spreek. En dat maakt het mogelijk, omdat die informatie ook zo diep verscholen ligt in zo'n dienst, om iets meer overzicht te hebben. Maar jij komt er gewoon achter wie het is. Tot dan toe weet niemand dat. En weten nou mensen ook niet. Er zijn mensen die het weten, want anders kom ik er nooit achter. Die naam bedenk ik natuurlijk niet zelf. Die komt ergens vandaan. Dus er zijn mensen die erbij betrokken zijn. Maar jij komt er wel achter dat hij is overleden. Ook dat was bekend. Ja. Alleen, ja, alle puzzelstukjes samen. Ja, precies. Het is de kunst om al die puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Ja. En er is niemand die dat zomaar doet. Of die denkt, oké, ik moet langs verschillende diensten om dit hele verhaal rond te gaan breien. Dat is dan wat ik heb gedaan. Ik quote nog even iemand. Jouw vriend en collega, journalist ook weer, Hugo Lochtenberg. We gaan vaak samen fietsen. En dan heeft hij die week al 700 kilometer in de benen zitten, omdat hij meedoet aan een of andere wedstrijd. Het gaat heel veel over werk, maar ook over thuis en onze kinderen. Huip is een man met een motor. Die wil iets in het leven. Ja, dat is mij wel duidelijk als ik dit, lees. Ja, ja, die 700 kilometer, dat is niet zo hoor. Nee, dat letste maar wat. Misschien is dat grootspraak van mij. En dan vind ik het ook heel leuk om nog even extra aan te zetten en hem te zien zweten. Is een man, man met een motor die iets wil in het leven, is het logisch dat je dan uitkomt bij dit werk? Bij onderzoek naar inlichtingendiensten, bij onderzoeksjournalistiek? Onderzoeksjournalistiek denk ik wel. Inlichtingendiensten hoeft niet per se. Maar het is een goede vraag waarom eigenlijk. Het is ooit ontstaan in toen Edward Snowden met zijn met zijn documenten kwam. En bij mij de totale verbazing van, oké, maar als dit allemaal mogelijk is, als het mogelijk is op zo'n schaal burgers in de gaten te houden, als dit het gevolg is van de digitale wereld. Edward Snowden, nog eventjes. Die werkte bij de Amerikaanse NSA. Ja. In 2013 nam die honderdduizenden documenten mee, staatsgeheime documenten, waarin beschreven stond vooral wat die dienst kon, hoe die kon spioneren. Mm. Overal ter wereld, maar ook in Amerika. Nou goed, overal ter wereld. En de schaal daarvan. En dat verbaasde mij. Maar dat is dus de implicatie van ons telefoongebruik, van ons internetgebruik. Dit is hoe het is georganiseerd. Mm. En die verbazing is eigenlijk nooit gestopt. Soms denk ik ook wel eens, ik moet ermee stoppen. Maar elke keer als ik weer opnieuw inzit, dan verwonder ik me vooral. En ik, maar waarom hebben we het zo georganiseerd? Waarom kijkt niemand naar het maatschappelijk belang? Ja, waarom denk je af en toe, ik moet ermee stoppen? Omdat het ook wel, zeker als je in zo'n onderzoek zit, jarenlang, waarbij er dus druk is van soms zo'n buitenlandse dienst. De dienst zelf natuurlijk, de AIVD en MIVD. Mm. Ook de verantwoordelijkheid voor bronnen die in gevaar kunnen komen. Altijd moeten nadenken. Heb ik wel het goede gedaan? Heb ik niet het verkeerde ergens gezegd? Waardoor je toch iets verraadt over de identiteit van iemand anders. De frustratie als het niet lukt. Maar ook het s'avonds door blijven denken van hoe zou het nou in werkelijkheid zitten. Dat stopt gewoon niet. Dus soms ben ik daar ook wel eens gewoon klaar mee. Omdat het kost veel energie. En waarom stop je niet? Omdat ik me blijf verbazen. Dus elke keer als het ook nu weer naar zo'n boek of naar zo'n televisieserie, ja, dan komen er heel veel tips waarvan ik dan toch op een gegeven moment denk, ja, dit is toch wel heel interessant. Wat zit hier nou achter? Wint het kuifje gevoel het? De adrenaline? Denk het wel dan, ja. Ja, en ook wel, ja, dan denk ik gewoon, nou, dit ga ik gewoon blootleggen. Ja. Gaat me lukken. Wil je scoren? Is dat dat? Dat weet ik niet zo goed. Ik ben gewoon echt dan benieuwd hoe het echt zit. Ik wil gewoon echt weten hoe het zit. En dan, als ik daar eenmaal in zit, in die modus, dan stopt het niet zo snel. Nee. Maar je wil ook wel een mooi verhaal maken. Je wil ook... Ja, mensen... ik kan wel plezier hebben in het opschrijven van een mooi verhaal. Ja, ik denk, oké, nu heb ik het. En dan wil ik het ook mooi opschrijven. En je wil ook een beetje eruit zien als Tom Cruise in die serie. Die serie heb ik niet gemaakt. Er zit een verdacht veel overeenkomsten tussen jou en Tom Cruise in die openingscène. Oké, nou, dat is mooi. Dat zie ik zelf dat niet. Dat is natuurlijk de serie die net is uitgezonden. Hè? Die is gemaakt naar aanleiding van je eerste boek. Het is oorlog. Geïnspireerd op. Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Hij heet Niemand die het ziet, de serie. Ja, een serie heet Niemand die het ziet. Wat ik wel interessant vond, wat wij ook hoorden. Wij hoorden dingen. Jullie hebben zelf ook onderzoek gedaan. Ja, we hebben zelf ook onderzoek gedaan. Ja, man, onze hele onderzoeksredactie zit hier bovenop. Op een dag, dan is het kuifje, lontje, is het kuifje, vlammetje misschien iets minder. En als je dan moet kiezen, onderzoeksjournalist of techno-dj? Voor wie heb je dat? dat vind ik wel heel leuk. Ja. Dat is wel een manier om ook een soort van stoom af te blazen. Ik vind het heerlijk om in muziek te zitten en te maken. Ja. Je maakt het ook. Je hebt een cursus gedaan. Ja, cursus. Ik ben bij een techno-held geweest. Bij, hoe heet die, Voorn? Joris Voorn, ja zeker. Joris Voorn. De Nederlandse Joris Voorn, ja. Wat heb je daar geleerd? Dat is heel nerdig, maar hoe je goede overgangetjes kan maken. En hoe die wereld een beetje werkt. Het was heel aardig dat hij ons met een vriend wilde ontvangen. Ja. En we hebben biertjes met hem gedronken. Maar ik beschouw hem echt als een held. Als ik jou volgende september tegenkom op mijn Amsterdam Dance Event. Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Dat ga ik ook zeker niet doen. Waarom niet? Omdat ik dat misschien dan toch uiteindelijk, dat vind ik leuk en dat vind ik niet super belangrijk. En dit vind ik wel, het werk wat ik nu doe, vind ik gewoon belangrijk. Nee, maar als ik jou tegenkom op een feestje. Ja, dat kan zeker. Op een technofeestje. Ja, dat kan zeker. Wat voor huip zie ik dan? Hopelijk een ontspannen huip. En doe je dat geheel au naturel? Zeker niet. Nee. Kan je dat hier wel zo verkondigen in het kader van... Ik hou niet zo van hypocrisie. Dat je niet afpersbaar moet zijn. Ja, nee, ik hou gewoon niet zo van hypocrisie. Er zijn al genoeg hypocriete mensen in de wereld. Maar handjes in de lucht, zeker. Totaal uit je dak. Ja, tot 7:00 ochtends. Ah ja? Kan, ja. Of als het niet leuk is, om 3:00 stop ik. Ja. Ja. Ja. Ja. En wat brengt het jou? Dat ik het heel plezierig vind. En dat ik het heel leuk vind om daar met mensen... Dat ik het heerlijke muziek kan vinden. Het moet ook het juiste moment zijn. De juiste stemming zijn. Jij wil je niet nu even een moppie... Nee. moppie Joris Voorn. Nee, maar als het... Als het in de juiste stemming vind ik, dat kan ik dat heerlijk vinden, ja. Oké, pistool op je hoofd. Onderzoeksjournalist of techno-dj? De rest van mijn leven? Ja. En dan gewoon mijn techno-dj, dat ik gewoon elke twee weken... Een succesvolle techno-dj. Onderzoeksjournalist. Duurde wel heel lang, moet ik zeggen, voordat je tot die keuze kwam. We gaan even naar de voetbal of schaatsen. Ik ben het even kwijt. Voetbal, ja. Vind jou ook leuker, hè, voetbal? Ja. Want ik ben ook wel even benieuwd. Ajax Aston Villa, Arman. Hoe staat het? Is het nog steeds 0-0 na 53 minuten. Ik denk dat Sebastian Villa misschien in de rust ook wel hebben te horen gekregen dat ja, ze iets meer de ontzag moeten hebben voor Ajax. Want daar was ook wel wat sprake van namens Aston Villa. Dit is natuurlijk wel het Ajax dat in elke wedstrijd heel veel kansen heeft weggegeven. Dat is Villa nog helemaal niet gelukt om veel af te dwingen. Ze komen wel wat beter uit de startblok in de tweede helft. Hebben ook gewisseld. Matty Cash. Je hoort het al aan zijn naam. Het is een Pools international. Is in de ploeg gekomen. En hij gaat op de rechtsbackpositie spelen. Kijken of daar iets mee gaat veranderen bij Aston Villa. Ajax heeft niet gewisseld. Ajax heeft dus de betere mogelijkheden gehad in de eerste helft. En speelde een van de beste eerste helften van dit seizoen. Je kan het misschien vergelijken met hoe ze speelde in de eerste helft tegen PSV. Uit en thuis. Maar in de tweede helft in die wedstrijd ging het toen helemaal mis. Wat gebeurt er nu met Ajax in deze achtste finale van de Conference League? Ze krijgen een hoekschop. Bal komt voor het doel. Maar wordt ook weggewerkt door Ezri Konsa. En opgevangen vervolgens door Borna Sosa. Ajax oogt wat gammel in de eerste minuten na rust. Het is zaak om toch weer wat die stabiliteit te vinden. Waar er in de eerste helft sprake van was. En nu probeert Ajax weer aan de bal wat beter te zijn. Aston Villa dicht bij elkaar spelend. In de hoop weinig weg te geven. 0-0 is voor hen ook niet zo heel slecht in Amsterdam. Ze hebben natuurlijk nog die thuiswedstrijd. Volgende week donderdag is dat in een van de mooiste en oudste stadions van Engeland. Villa Park in Birmingham. Dan de return. Dit is de eerste wedstrijd in dit tweeluik waarin Ajax het nog altijd goed doet. Na 54 minuten houdt het Aston Villa op de 0. Het enige jammer is dat het zelf ook nog niet heeft gescoord. Dankjewel, Armand. We hebben nog 2 minuten. Huib. Nog even, ik wil serieus eindigen. Jij vergelijkt je boek, de digitale crisis, zo noem jij het, vergelijk je met de klimaatcrisis. Mm-hmm. Daar hebben we het nu al weet ik veel hoe lang over. Ja. Daar worden grote maatregelen genomen nu wereldwijd, ja. Afspraken gemaakt. Wat moet er gebeuren in deze crisis, in die digitale crisis? Ja, het maatschappelijk belang. Mm-hmm. Dus je kunt niet de verantwoordelijkheid voor al die data die je maar weggeeft bij gebruikers leggen. Want die hebben geen keus. Dus elk product of elke app of wat dan ook, die zal die data van jou stelen, meenemen. Mm-hmm. En daar kan je bijna niet nee tegen zeggen. Dus er moet iets of iemand komen die zegt, oké, dit mag niet meer. Een voorbeeldje, maar ik kreeg onlangs een mailtje van Corona Lab. Die waren gehackt. Die waren ook al mijn gegevens kwijt, inclusief de kopie van mijn paspoort. Dat was 2 jaar nadat ik daar een test had gedaan. Maar ik denk dan vooral, waarom hebben zij die gegevens nog? Wat slaat dat op? Waarom moeten zij überhaupt een kopie van een paspoort bewaren? Oftewel, bedrijven moeten dat vernietigen. Bijvoorbeeld, of je kunt ook daar kan de technologie ook de oplossing zijn. Je kunt gewoon een melding maken met een token. Ik ben inderdaad de persoon die je zoekt. En dat was het dan. Je krijgt een groen vinkje. Dat was het. Je hoeft helemaal geen dataoverdracht te doen. Nee. Dus er zijn echt wel heel veel mogelijkheden. Het zou heel mooi zijn als we als daar wordt gekeken. En dat geldt hetzelfde voor al die algoritmes, opsporingsmiddelen, gezichtsherkenningscamera's, waarvan telkens wordt gezegd, ja, vinden we eigenlijk onwenselijk. Mm. Maar laten we het toch maar doen, want het is ook heel nuttig. 10 jaar geleden vonden we bodyscans op Schiphol onwenselijk. Ja. We zijn nu ruim 10 jaar verder en we hebben het over de gezichtsherkenningscamera's worden geïnstalleerd. Dus zo snel gaat dat. Ja. Dus afspraken daarover? Kijken. Europees, kijken, wereldwijd en die Europees, ja, precies. Ja. Gewoon elke keer kijken, maar wat kan de maatschappelijke schade zijn? Ja. En moeten we het dan eigenlijk wel doen? We hebben nog 15 seconden om te horen wat je op de tegel gaat schrijven. De tegel. Blijf nieuwsgierig en ook een beetje aardig. Heel helder en heel duidelijk. Fijn dat je er was, dankjewel. Huib Modderkolk, zometeen 5 dagen. Veel plezier daarmee. Hartelijk dank, meneer Modderkolk. Morgen op deze zender Het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met schrijver Chris Keulemans. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Zit u al klaar voor uw belastingaangifte? Vaak is het zo geregeld. Maar twijfelt u bij het invullen van de aangifte? Weet dan dat de Belastingdienst u kan helpen. Met bijvoorbeeld informatie op onze website, zoals een checklist. En komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor u klaar. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken.